سورة الكاف درس نمبر 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال وباغر وجروان بكوغرنا وترى الأرض بارزة اوینی باز مکیل راخ کارا وحشرناهم پورت بکل مندی لرا فلم نغادر منهم احدا چری با پرین دود دینا یو کس مکی ذکر دی خبر او شو چی اللہ تبارک و تعالی د دنیا د جوان د سپکاوی اغا دویم مثال ذکر شو او اغا دویم مثال داو چې دنیا وقت ها قلیل د دې دنیا وخت کم دی دا ډیر لګ دی لکه څنګه چې هغه شینکی د باران په ورېدو سره د ځمکې نه خیسته خیسته راوچت شي او لږ وخت پس هغه سرسبز و شاده پټي او دارنګې هغه ځمکه هغه وچه شي او بیا بادونه یو طرف ته او بل طرف ته هغه واخه اغه وچ شوی سیزونه چې پرون ډیر خستخ کاریدل نن چې کم دی یو طرف ته بل طرف ته لزولی کیږي. دا رنگې کسوک په دنیا باندې نازیږي نو د دنیا مال بچی دا خو صرف زینت او ښایست دی او اصل کې کم سیز چې دی هغه نیک عمل لی چا باقی پاتې کیدونکې دی او نیک عمل د الله تبارک وتعالی په نیز باندې سبب د ثواب سبب د اجر سبب د خپل بدلی ګرځي او دا رنګي د انسان د پاره د راتلونکي وخت لپاره سبب د خپل امیدونو ګرځي. نو الله تبارک وتعالى د دې دنیا د پناه کېدو په وجه باندې او د دې دنیا د ختمېدو هغه حالت ذکر کوي چې په هغه ورځ باندې کله چې دغه ورځ قائم شي نو نن خو تا ته دا مضبوط مضبوط غرونه ښکاري. ويسألونك عن الجبال لك سنگ چه رستو پا سورة الطحا کی رازی آیات نمبر 105 کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی ويسألونك عن الجبال تفوس کا استانا پا بارد غرونو کے فقل ينصفها ربی نصفا ویا اللہ تبارک و تعالی چه دے دیلر وابلوزی دیلر پا لزولو سرا دیندت پا کی دیلر پا دیندت کولو سرا څنګه چې مالوج سړی ډینډت کوي او هغه الوزي اخوا دیخوا دغه رنګې به الله تبارک وتعالی وایي ستا په نظر کې دا مضبوط مضبوط غرونه دا به د ډینډت د هغې وړی او د هغې مالوجو په شان والوزولو شي فیزروها قاعا صفصفا نو پرېږ به دي دې لره میدان صاف سترا دا به بالکل یو میدان شي لا طرفیها عوجن نه به مومې په دې کې څه کوګلیج نبا مومی پده کسو کوگوالی ولا امتاو ندیرکی اموار میدان بشی. اللہ تبارک و تعالی ده دی متعلق چه کتاس تنن دا غرون دیر مضبوط مضبوط خکاری اللہ پاک وی دا غرون با پا غرز باندی روان شی روان با کومنگا دی غرون لرا و ترال اردا او وینی با تزمکی لرا بارزتن خکارا وحشرناهم او پورته بکومنګ دیلرا فلم نغادر منهم احدا نو پریک بنګ دومنګ د دینه او کس. الله تبارک وتعالى دا سی ذات دا سی علم لرون کړي چې د ادم علی السلام نه راخلی د لومبی انسان د پیدایش نه تر د اخیری انسان د پیدایش او د پیدا کېدو پورې او د انسان د لومبی انسان د مرګ نه هغه اخیری انسان د مرګ پورې چې وی د قیامت نه مخکې چې دا څومره مخلوقات دي الله تبارک وتعالی وایي یو کس پر نه پاتې نشي ټول به د الله تبارک وتعالی په حضور کې د حساب کتاب د پاره ودرول شي ټول به راپاسول شي او تپوس پتی د دنیا د هغې وخت کیږي چې ما تاله په دنیا کې وخت درکړیو تا زما د پاره څه کړي وو د الله تبارک وتعالی په دنیا کې نعمتونو ته وګوره چې سړی لا پیدا نی په هغه وخت کې د الله نعمتونه وګوره چې پیدا شي د مور د سینې نه د لسنګا چینې روانې کی الله تبارک وتعالى بیا دوه کاله پس تر باندې وایي دا ډېر نعمتونه مې در لېږلي دي اوس ته مور د پایو نه دی صبروم اوس درمای د دنیا د نور نعمتونه خورم رنگ برنگ خوراکونه رنگ برنگ میوه دا صرف د دنیا هغه معمولی غونې ژوند لپاره الله موږ لرا کړی دی. آیا سبې حال د هغه جنت چې نبی علیه السلام فرمایي چې نه د چا سترګو لیدلې دی نه د چا په غوږونو باندې اورېدلې دی نه د چا په زړه باندې تیر شوی دی. د هغې حالت هغه داسې ښکلي ښکلي ځایونه او نعمتونه دي. الله تبارک و تعالی با یو کس پرېږنه دي هر یو کس په چې د هغه سره به حساب کتاب کېږي. نو فرمایي وعرضوا علی ربک صفا پیش پشي په رب ستا باندې په سپونو سپونو باندې سب په سب باندې ولاړ. لقد جئتمونا تحقیق راغلی تاسو موږ ته کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې پیدا کړي وای ما تاسو په ډومبي ځل باندې بل زعمتم بلکې تاسو ګمان کو الن نجعل لکم موعدا چې اوبه نه ګرځو تاسو لرا لوز اوبه نه ګرځو تاسو لرا هغه ځای د وادې کومه وعده او کومه نیټه چې موږ مقرر کړې ده. نو تا خو په دنیا کې دا چې کوم خلکو د آخرت نه انکار کو نو دا خو تاسو ټوکه ګڼله. نن څنګه چې د الله تبارک وتعالی په حضور کې سب په سب باندې ودرېږئ تقریبا د حدیثو په رڼا کې راځي چې شپږ شلي سپونه به ولاړي او په شپږو شلو سپونو کې به اتیا سپونه د نبی علیه السلام د امت دي. ها او ځمکه به غوړېدلي الله علم د کم کم ځای پورې به سپونه ولاړي او د الله تبارک وتعالی په حضور کې به خلک پیش شي لکه څنګه چې مې پیدا کړی وای دغه رنګ به د قیامت پر ازمانی بیا تاسو پیدا کم. آ قدرت لرونکی دی چې د نشنه پیدا کولی شو مونږه. نو آیا اوس بیا د دینه پس چې مونږه پیدا کړو او بیا وګوره الله تبارک وتعالی داسې قدرت لرونکی دی چې د مرګ نه پس پدې بیا را پاسي او تاسو سګومانو تاسو خو دې پورې ګپ شپ لگاو چې یره قیامت په کې چا راوستي چې کم خلک نه مني قیامت په کسی او بعض خلک چې تا ورته وای یاره زما تا سره څه حق دی هغه وای یاره ستا به څه حق دی تا ورته وای یاره قیامت کې به نه بیا غواړم هغه ته وای د قیامت نه څوک راغلی دی مړه ځکه قیامت کې به بیا ګورو دا نه منونکي د قیامت ته ښه کاغذان له نوم په بطاقه کې د مسلمان اږدي او که دې ځان ته مسلمان وای خو چې دې دا نمونه خبره وکړي چې د قیامت نه څوک راغلی دی هلته به بیا ګورو ځه هلته بیا رانه غواړه دا انکاری د قیامت ته. الله تبارک وتعالی وایي ستا دا ګمانو چې زه به دا لوز او دا نیټه د قیامت ونه ګرځوم وهودي ال کتاب او کې به خودی شي کتاب عمل نامه فتر المجرمین نو وینې به ته مجرمانو لرا مشفقین مما فیه یریدون کې دا غسنا چې په دې عمل نامه کې به وي ویقولون وای بدی یا ویلتنا های افسوس زمن ما لهذا الكتاب سشوی دی دی کتاب دی عمل نامه لرا لا یغادر صغیرتن چنی د پر خودی وړو کی گنا ولا کبیرتن او نه غټ گنا الا احسا مگر شمیر لری دی لرا ووجدوا ما عملوا حاضرا او بمومی آغا چکڑی وی دی عمل خکارا حاضر ولا یظلم ربک احدا او زیاته نکی استارب پیوتن مانده د دې آیات کریمه نه وودی ال کتاب و پتر المجرمین د دې زنه هغه درې مواقع شروع شو د دنیا د سپکاوی دو واقعې ذکر شوې یو دا چې په دنیا باندې منازېګا ته ګورې نه چې هغه یو د دنیا په مال او دولت باندې ناس کو چې باغچې والو او ګوره دا غنه مې باغچه څنګه واغسته څنګه عذاب پر راغی او دویم د دنیا وقتها قلیل په دنیا منازېګا د دې وخت ډیر کم دی لکه څنګه چې هغه شینکی تا ته خسته خسته سرسبز و شاداب ښکاري او بل ورځ وچ پراتی دغه رنګ د دنیا دا خوبصورتي د دنیا دا خوشنمایي د دنیا دا ښایست دا چې کم نه ختمېدو والا دی او یو ورځ دا سرعت لو دا چې تا به هر څه تا نه پاتې شي او ته به تېره والې. نو اوس درېمه واقعه بیانوي او هغه دا دنیا اوبال علیکا دا دنیا به پتا باندې اوبال شي او حساب کتاب ته به د الله تبارک وتعالی را مخ کې شي. نو فرمای وودی ال کتاب او کی به خودی شي کتاب عمل نامه لرم و پتر المجرمین نوینی وط مجرمانو لرا مشفقین یریدون کی مما فی داغسنا چی پدی کتاب کیوی پدی عملنام کیوی و یقولونا وای بدی یا ویلتنا های افسوس ازما ما لی هذا الكتاب سشوی دی کتاب لرا کلا چی عملنامی مخامخ شی نو کوم خلکو چی پا دنیا کی جرمونه کری نو آغا مجرمان خلق پا د خپل عمل د وجنه په یره کی او د یری د وجنه چې کله خپل عمل نامه ویني نو ارتبا وړکی ګنا او غړ ګنا ټول پاغه کی ار سړی با پړاولې شي خپل عمل نامه الله تبارک وتعالى طاقت پور کی اگر کچا نشو پړاولې په دنیا کې ها ار سړی با خپل عمل نامه پړاولې شي چې ویني په عمل نامه کې وای بچي زما دې عمل نامه خو نه زما غړ ګنا پرې خې دې نی وړو کی گنا پرې خره های افسوس ازما سدی دی کتاب لرا او دارنګ روستو وراشی فیقول لی یا لیتنی لم اوت کتابیا وای به های افسوس چې ما لاړو دا عمل نه مرا کړی شوی نه وي ما دا اړو دا کتاب خو دل شوی نه وي نو دا زما عمل نه مدا چې دی وړو کی گنا پرې خره او نه غټ گنا پرې خره وجدو ما عملو حاضر او بمومی آغا چه کڑیوی دی سامل خکارا حاضر ولا یظلم ربک احدا او زیاده نکی ربستا پیو تن مانده اللہ تبارک و تعالی خو زیاده نکی زیاده خو انسان د خپل ځان سره کوي گورا اللہ تبارک و تعالی انسان پیدا کو او انسان لے اکل و شعور ورکو دا اکل و دا شعور سره سره ولا انتظامات تا وحی اکڑو پیغمبران راولی گل د پیغمبرانو په ذریعه سره ورته سملار او غلط لار برابر او خوله او دا غي سره سره د انسان خپل دماغ او سوچ او فکر ولا ور کړی دی او د سره د دینه ولا اختیار ور کړی دی انسان ما دو لار درولې غلې په دې دو لارو کې انتخاب ستا کار دی او توفیق زمانه غواړه ز توفیق ورکون کې خو بشرط دی چې ته قدم اوچتې چې قدم اوچت کې الله تبارک وتعالى په حدیث په قدسی کې راځي چې دې زما طرف ته قدم اوچتای ز په دې طرف ته په منډه باندې زم یعنی مطلب دا چې الله تبارک وتعالى ستاسو زما کوشش قبلې خو به شرط دې چې مونږ قدم اوچت کو د کوشش ته پاره او مونږ د الله تبارک وتعالى د دین نه پاره نو مونږ په خپل ځان باندې ظلم کو الله و خوم را کړی دی الله را له انتظامات کتابوم کړی دی نیغه آغا نیغه لار او کاغه لار را ته خودلی دا او سره داغه نه سوچ او فکر را کړی دی وخه را کړی دی ژوند را کړی دی او سره ور سره د صحت نعمتونه را کړی دی اداغه باوجود چې کله زه د الله تبارک وتعالى دین نه اختیاروم نو په دنیا کې تاسو په ایماندارای وای چې سار او بجی یا شپک بجی یا ته بجی یا نه بجی یا او پنځه بجی تاسو ډیوټی لرل شئ او د چا سره چې ته په لس دیناره باندې کار کوې کچرې ته د هغه د طبیعت مطابق کار نه کوې او هغه چې په کم کار لګولې ته بل څه کې لګیا شي هغه به تاله لس دیناره درکړي دا د دنیا معمولي غوندې مثال چې وګوره د لږ ټایم دپاره تا په نوکرۍ باندې لګولې سړی چې ستا مالک هم نه دی خو د نوکرۍ په حیثیت سره تاله دا لس دیناره درکوي که د هغه مراد نه پوره کوې تا د هغه ځای نه وباسي چې زمړه تا ته زما څه ضرورت دی الله تبارک وتعالى مونږه بس لرا لیګلیو افحسبتم ان لك سنت اوس په امامتای په آیات کې ویل شو ولای سیب چې وې افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون تاسو ګومان کوئ چې ما بس ل پیدا کړی ټوک ټکال ل مې پیدا کړی وما هذه الحیات الدنيا الا لهم ولعب کچوک دنیا په اخرت باندې مقدم وګنی دا حله لعب دی ته په ټوکو ټکالو کې لګیا شوې الله تبارک وتعالى ظلم نه کوي خو موږ په خپل ځان باندې ظلم کوو چې د الله تبارک وتعالى دین اختیار نکو وایز قلنا للملائکۃ اسجدوا او کله چې موږ پرشتو ته چې سجده وکړي لآدم آدم علیه السلام ته په سجدو نو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس نه کړه کان من الجن او د پیریانو نه فسکان امر ربی نو خلاف یو کو د حکم در خپلنا افتتخذونه عینی وی تاسو دی ابلیس لرا و ذریته او تابدارو د دلرا اولاد د دلرا اولیاء دوستان من دونی بغیر زمانه وهم لكم عدوون او دي چې دي ستاسو لپاره دشمنان دي بئس للظالمين بدلا بد دې د پاره د ظالمانو بدلا بدل د پاره د ظالمانو بدلا مخکې الله تبارک وتعالى او فرمایل د دنیا د سپکاوي درې وجه ذکر کړي او دلته چې کوم دی واقعیا د شیطان راوړه نو د دې د آیاتونو سره سربت او ستړون دی نو د دې آیات ربت او تړون د مخکې آیاتونو سره دا چې مخکې سپکاوي د دنیا ذکر شو نو چونکې د دنیا مینا سو کچای دا شیطان ستا په زړه کې اچي دنیا د تخسته کی تنگ ټکور د تخسته کی دارنګ د دنیا نوري مزه چرچی شراب دارنګ چې کم دی کنجر توپ دارنګ نور سيزونه د تخسته کی نو دا مینا سو کچای د دنیا دا شیطان اچي نو د دې وجنه بیان د شیطان چې دا ستا د نیکو دشمن دی دې دشمن تخپل دشمن وای خو به د دومره خسته کی او د امامته موز بده نه پاتې شي د ساری موز بده نه پاتې شي د امامته سره پرشته راغلی او الله تبارک وتعالى په حضور کې لاړی شي الله تبارک وتعالى ته تپوس کوي تا زما بندگان څنګه پرې خودل و یا الله منګه چې راتلونو په مونږ ولاړو امامته سره او چې کومه پرشته راشي نو هغه لیکلو کې په دفتر کې چې منګه څنګه راو رسیدو سار کې دی په مونږ باندې ولاړو دا ټیم کې پرشته بدلیږي او مازیګر موز کې بدلیږي دار زای چې خپل خپل موز دی هغه زای مطابق چې کم نه نو پرشته بدلیږي نو د دې وجه نه هغه پرشته د مازیګر او د سحر ا په کار دی چې پتا گواہی ورکی چې یا الله ستاسو عبادت ته ولاړو او یا الله مونږ چې پرې خو دې دو ستاسو په عبادت باندې پرې خو دې دو او مونږ چې رالو ستاسو په عبادت باندې ولاړو نو د دې وجه نه شیطان بدته خوب خوب کی شیطان بدته چې کم نه بلاسته خوګه کی شیطان بدته چې کم نه بل د ناکار کارونه هغه به دته خسته کوي نداستا د نیکو دشمن دی نو د ده سره او د ده د ذریت سره چېرته دوستي ونه کړی خبره یې ونه منی دارنګې مخکې بیان د دې خبرې وشو چې هغه انسان چې په ځانې په هغه کمزوري باندې غټ ګڼه چې الله وله مال دولت او باغیچې ورکړې وي او هغه په بل باندې ځان غټ ګڼه نو دلته د ځان غټ ګڼلو دپاره واقعیا د شیطان راغله څنګه چې دغې سړي ځان غټ ګڼه په خپل رور باندې په خپل عزیز باندې دغه رنګې شیطان چې کوم دی الله ورته ووایي چې سجده وکړه نو ځان یې غټ وګڼه په آدم علیه السلام باندې او سجده یې ونه کړه وهیس قلنا للملائکه کله چې وی موږ پرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته په سجدو نو پرشتو حکم ومنه سجده یې وکړه الا ابلیس مگر ابلیس شیطان سجده ونه کړه ابلیس سته ویلی شي نا امیده ده الله تبارک وتعالى د رحمت نه د ابلیس معنی څه شی دی نا امیده ده الله تبارک وتعالى د رحمت نه کان من الجن او د پیریانو نه جن په معنی د پټوالی لکه څنګه چې سوره الانعام کې راځي فلما جن علیه الليل راى کوكبا ار کلا چې تیار شو په ابراهیم علیه السلام باندې نو ویلی دل ستوري په اسمان کې نو جن په معنی د پټوالی جن په معنی د تیارو نو د دې وجنه شیطان چې کم دی دی به تاله پټ راځي نو د دې وجنه جن ته جن ځکه وای چې دې ستانه پټ دی نو که څوک دنه تپوس کوي چې ابلیس ته چا د ذات نه دی د جناتو نه دی ها دلته د قران د سورۃ الکاف د آیاتونو چې دا آیات نمبر 50 دی دې کې الله تبارک وتعالى دا غ ذریت بیان کړي چې دې د چا د ذات نه دی د پیریانو نه دی فسکان امر ربی نو خلاف کو د حکم در خپل نه د الله تبارک وتعالى حکم اونو نه افتتخذونه نو آیا نیوی تاسو د شیطان لرا و ذریته او اولاد د لرا تابعدار د لرا اولیاء دوستان من دونی سوا زمانه وهم لكم عدو او دی ستاسو د پاره دشمنان دي ته ګورینا چې د آدم علیه السلام سره دشمنی وکړه او دا هغه وخت کې د الله تبارک وتعالى په حضور کې د شیطان وې تر د قیامت پورې به زما دا کوشش شي چې ستا بندگان الا دا چې مخلصین برنه بچ کیږي نور به ټول زه تبا کوم نو تاسو د هغه دشمن ملګرتیا کوي چې هغه ستاسو د نیکه دشمنو او د انسانیت دشمن دی نو د دشمن سره څوک دوستای کوي دشمن ته خو دشمن ویل پکار دی بئس للظالمین بدلا بدل فارد ظالمانو بدلا ما اشهدتهم ندی حاضر کړی مونږ دی لرا خلق السماوات والارض پیدائش آسمانونو او د زمکتا ولا خلق انفسهم او نو پیدا کول د نفسونو د دیتا وما كنت متخذ المضلين عددا او نه مزنیون کې گمراهان لره په دوستای باندې د زمکه او اسمانونو جوړولو مشورې او امداد اغستل د دې شیطانانو نه سکړي بلکې د دې په پیدا کولو د دین ته پوسکا درلنه دي شوی نو کوڅوک دا وي چیرې د زمکه او د اسمانونو په وخت کې کوم دي دې سره مشورې شوی دی الله تبارک و تعالی وي د زمکه او اسمانونو خبرې سکړي چې زه د چا سره مشورې ته محتاج شم او زه د چا نه تپوس کولو ته محتاج شم ما چې دې پیدا کو د دې نه چا تپوس کړو د سره چا مشوره کړی وا که څوک دا خبرې کوي نو الله تبارک وتعالی وایي نه زه ما ضرورت شته چاته چې زه د ځمکې او د اسمانونو په پیدا کولو کې ما مشورې کولې او نه چې کم نه نو زه دې ته محتاج یم چې کله سو کار کول غواړم په هغې کې زه د چا د مشورو محتاج یم الله تبارک وتعالی وایي نه مې دې ته پیدا کړي دي چې ځمکې او اسمانونه پیدا کول نه مې دا مشورې کړي دي او نه مې چې دا جن او نه مې چې دا ابلیس پیدا کاو نه مې د ده سره نو ده سره مشوره چا کړی و چې لا پیدا نو دی چا پیدا کړی دی او الله تبارک وتعالی وایي زه نن یوم ګمراهان لره په دوستای باندې نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی غني ذات دی بے پروا ذات دی هغه چاته محتاج نه دی مقصد دا چې ټول مخلوقات الله تبارک وتعالی ته محتاج دی وعرضوا علی ربک صفا دا یو دی کنه که یوم نسیر الجبال ويوم نسير الجبال او باغرو چران روان بکړو غرونه وتر الارض بارزه او ویني بات زمکی لرا خکارا وحشرناهم او پورتو بکوم دی لرا فلم نغادر منهم احدا نو پریک بنو دو مونږ د دینه یو کس وعرضوا على ربك صفا او پیش پشی په رب ستا باندې سب په سب باندې یعنی ولاړ لقد جئتمونا تحقیق را لیتا سو مونږ تا کما خلقناکم لک څنګه چې می پیدا کړی وای اول مره اول زل بل زعمتم بالکتاب گمان کو الا نجعل لكم موعدا چوبن ګرځو استاد دو پارا غزای د لوز هغه وخت د نیټه و او د الکتاب او کې به خودی شی کتاب فتر المجرمین نوین م مجرمان لرا مشفقین مما فيه يريدون کی دا غسنه چې پدی کتاب کی بوي پدی عمل نامه کی بوي ويقولون وای بدی یا ویلتنا های افسوس زمنگا مالی هذا الكتاب سشوی دی عمل نامی دی کتاب لرا لا یغادر صغیرتن چنی دا پری خودی وڑو کی گناه ولا کبیرتن او نغط گناه الا احساها مگر شمیر لی دی دی لرا ووجدو ما عملو حاضرا او بمومی آغا چی دی کم عمل کری وی خکارا ولا یظلم ربک احدا او زیاده نکی استارب پیو تن مانده و از قلنا للملائکت اسجدو او کله چې وی منګه پرشتو ته چې سجده وکي لآدم آدم علی السلام ته په سجدو نو سجده وکړه پرشتو الا ابلیس مگر ابلیس نکړه کان من الجن او د پیریانو نه ففسکان امر ربه نو خلاف یو کو د حکم در خپلنا افتتخذونه عیانی و ایتاسو د ابلیس لرا و ذریته او تابعدار د دلر اولاد د دلر اولیاء دوستان من دونی سے بغیر زمانه وهم لكم عدون دیستاز د پار دشمنان دی بئس للظالمين بدلا بدد د پار ظالمانو بدلا ما اشهدتهم ندی حاضر کړي منګه دی لرا خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو د زمکتا ولا خلق انفسهم او نو پیدا کولو د نفسونو د دیتا وما كنت متخذ المضلين عددا او نه مزنیون کې اګمراهان لرا په دوستای باندې